أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. ده دو آيات ده سورة الأعراف يوصلنا أتيام أو يوصلن يوم دو آيات ندي ترجمة مخكي أفلام رواية لوش ما أقول بديك يوصل تفسير دي أغا مغارم شبيانك فدغه آیا دو آیاتو کې دا تفسیر سوره کامه کول کیږي. اختلاف دی د مفسرونو په کښې کې. نو تر دا تفصیل د مخه اول د واره یو څه روایات چې د ده متعلق د هغو زه خلاصه وایمه. هغه روایات یو روایت علامه بغوي رحمه الله چې مفسر دی هغه نقل کړی دی. هغه وایي اکثر مفسرین چې دي هغه داسې بیان دلته کوي وایي چې کوم وخت الله عز وجل بی بی حوا او آدم علیه الصلاة والسلام مځکې ته راتاق کړه چې مځکې ته راغله د دا جنته څخه نو دلته دوی خو هغه حمل خو نو نرو ښځه چې نژکت سره کوي غالب دا ده چې ښځه وچنوي یا سړی وچنوي نو خو حمل اخلي. نو چې حمل یې واخیستې ابلیس چې دی علیه لعنه دی په صورت کې د یو انسان ورته راغلی چې ورته راغلی باره یې پوښتنه وکړه د حوا څخه برای ول چې په نس کې دې څه شي دی وارده واره خو هغه حمل خفیف سپک ونو او وروسته چې نوکې سره نس را غټ سره وپرسې برای ول په نس کې دې څه شي دی یو ورته ویل زه ملکه په خبر یم چې څه شي دی خو نس مې دروند دی. برای ده ورته وویل چې زه بیرېږم پر دې خبره داسې نه چې یو چایر پای په کښې کې مدانوي داسې نه چې چغال په نس کې یا پښې یا بلې داره کړه سپی به یي خنځیر به یي دا روایت یې د بغوي د مفسرینو څخه او بل دا خیو چې دا په خپله د ده په ذات کې خطر دی چې دا به څه شي بل خطر دا دی دا د کومه ځایه را وځي نو د نسه خو وتل غواړي اوس د مثال په طور که باد خو د وتلو لار یې معلومه ده اوس که باد نه و نو بیا څه معلومه ده چې دا د کومې خوا را ځي در غوږ را وځي دا در سږمو را وځي دا در خوله را وځي دا دا رقم دی چې دا نس به څیرې کې باره به را وځي دا خورا خطرناکه خبره ده دا خبرې هم ورته ذکر کړلې دې باره به آدم علیه السلام ته وویل برای ول ده داسې یو اندېښنه را واچول راغلی چې برای ول په نس کې دې څه شي دی پراخې ذات نه دی معلوم چې څه شي به یي داسې نه وي چې داسې یو حیوان رقم شي او بیا یې د راوتو لار کومه ده چې معلومه ده نو دا به څه کوو بس آدم علیه الصلاة والسلام یې هم د خلکو په رقم په چکر کې واچوه هغه ته هم اندېښنه شوه چې دا اوس ښځه به دې څه کېږي انجام به څنګه وي پیدا کېږي به څنګه او یه به څه شي نو دی هم پریشانه شو دا هم پریشانه شوه دواړه عادی ته چې ښه فکر ور واچوه دا انسان چې په یو شي باندې نوکې غمجن شي بره نو خوب هم ځینې پاتې سودا او فکر یې د هغې چې ښې سره سرګردانه کړه بره بله پلا بیا ورته راغله بره ورته شروع شو بره یې ویلی ویل زه خو نو د اللهتعالی په دربار کې یو غټه مرتبه لرم زه مستجاب الدعوات یم نه یا د ښه صالح سړي په شکل ورته راشي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دغه رقم و چې هغه د مکې مشرکانو مشوره کوي چې په دې سړي به څه کوو دی هم د یو سپین ږیري سړي په رقم لکه یو غټ خان چې له کاړه ورڅخه ولوږه رالی کښېناستې هغو مشورې کولې ده هم برای یو مشوره ورلره ورکړه هغو ویل دا چې څه ښه مشوره راته راکړه ته څوک یې ویل انه شیخ نجدي برای ول د نجد علاقې یو شیخ یم د هغه ځایه راغلی یم نو دی دا رقم چمونه کوي دلته هم داسې ده یو ښه سړي په رقم یې صورت جوړ کړي ورته رالی برای ول زه نو د اللهتعالی په دربار کې غټه مرتبه لرم مرتبه مې دا ده چې که زه د الله تعالی ته لاس پورته کړم دعا وکړم هغه الله زما څه قبلوي نو زه چې دې چې دعا به وکم دغه ستا په نس کې چې کوم شی دی چې هغه الله تعالی شایسته صورت ورلره ورکړي، لکه د مېړې چې دی یا ستا چې دی معنی دغه رقم صورت به ورلره ورکړي. دا یو به دا خواست الله قبول کړه. بل چې دی راوځي د ده خروج به پر تا باندې اسانه شي. مګر و یو قول به ته را سره کوي، عبدالحارث نوم به بیا پرږدي. دا حارث چې دی د ملک په مابینځ کې د ده نوم حارث و، دا شیطان. نو عبد الحارث معنا بنده د شیطان، دغه نوم به پرږدي. دوی دوه ته نه و معلوم، ولې د آدم و د حوا رضی الله تعالی عنهما سره خدای ډېر نه و اوسېدلی. د ده خو زندګي د ملایکه و سره و، هغه یې په جنوم خبر و. دوی خو نه و په خبر ول دا به پرږدي. دا چې بیبي حوا و آدم علیه الصلات وسلام ته ذکر کړه، برحال دی دغه رقم وایي چې زه مستجاب الدعوات یم، زه به دعا وکم بس به م په اسانه طریقه پیدا سیم، به ښایسته صورت وي لکه ستا و د ده نوم به دغسې پرږدي. آدم علیه السلام داسې نه وي چې دا هغه بلایي چې د جنت یې را وویستلو، دا هغه بلانه چې بیا راپسې دي دلته. خو دا د ده یو دغه وبرل داسې نه وي چې دا هغه یي. خدای په بار بار بیا ورته راتلي، ورته ویل یې برای د دواړو په زیان دا خبره ورنه ویستله چې سیې دي. انو هغه چا اولاد یې پیدا سو برای عبدالحارث پر کښېښو. یو روایت دغه آیات وش دا اوس به ماری ویل دا دوه آیات. یو روایت دغه دی علامه بغوی نقل کړی دی، علامه کلبی دم د مفسرینو څخه دی هغه وایي، وایي هغه شیطان دی ته داسې وویل چې برای لزه به د الله تعالی څه دعا وکړم چې ته انسان وزېږې زما د دعا په برکت، وهم بیا به زما نوم پرږدې، وار د وار عبدالحارث نه کړي، بیا به نو زما نوم پرږدې چې زما کوم نوم دی، زما نوم به پرږدې، دا به زما یو یادوګار وي، خو زما د دعا په برکت به دی سم پیدا سي. نور هغه قصه ده چې هغه رقم ورته راتلي چې دا څه شی دی، څنګه پیدا کېږي، نه باید حیوان دی، نه باید نس کې در څیرې، نه کې در خولې راوځي، در کوم ځای راوځي. کیسه خو هغه رقم وه په دا پای کې داسې نور ټول داسې چې ډایرکټ چې عبدالحارث پر کښېږدي، ول بیا به نو زما نوم پرږدې، معنا دا نه وګه چې زما د خاطره څخه داسې کېږي. دی با دی ورته چې وونه ستانم پردم چې کوم وخت الک پیدا سو، بار دی ورته رالی ول الک چې په خیر پیدا سو، او نو وس خو بونه پر کاول خیج از مال نو په پرجه دی ورته ول هو نوم دی چې دی ول عبد الحارث بار پر شه شاو دان. دا دوه روایت دا نقل سی یو د علامه بغوی رحمه الله، او دا بلک د علامه کلبی رحمه الله. ونو بل روایت عبد الله ابن عباس څخه روایت سوی، هغه بیا وایي چې د آدم علی السلام او د بی بی حوا رضی الله تعالی عنها تر منځ کوم اولادونه پیدا کېدل، انو چې پیدا وسله که په حدیث کې چې د نبی علیه صلات و سلام راځي چې شد نومانو عبدالله و عبدالرحمن، نو دی به باره پرې ونوم عبدالله کښېښه، او پر بل بی عبیدالله کښېښه، او پر بل بی عبدالرحمن کښېښه. خو عادت ته و چې دی دا نومان پرې شول، هغه به وفات سو، مړ به سو. وروسته چې بل زوی پیدا سو، دی باره ورلره راغلی، باره زه به نوم در وښیم، دغه نوم چې پر کښېږې باره نو نه مړ کېږي. دغه چې د الله بنده کې عبیدالله کې عبدالله کې عبدالرحمن کې الله پاک خپل بنده ولا کته سي در فشي درس اخلي برای نو خزمه بنده کې د ازما دي کې تاسو په خبره پوسې چې معنا دوه درې اولادونه چې پیدا سي د عبدالله نو پرې شي، د عبدالرحمن دي پرې شي، د عبدالله نو کوم یو در پته سوی، خو برته الله نه در څه خستي زه به دا پلانوم در وشه، مغه نو پر کښېږه ده برای چې تاسو ژوند یې زده در سره ژوند دی. اول راي وښه برای د عبدالحارث وښه، نو د حارث هم کوم په یاد چې دا خو د شیطان نه دي، کوکه د شیطان بنده. دا بل روایت په جواره کې راغلی دی، شیطان ودی ته دوه کاور لرو کول، دا خطا ایست. اوس نو دغه روایت په باره کې چې دی، دغه روایت چې نقل سیوی دی، بیا زه په ترجمه کې درته وایم، ځینې مفسرونو دا فقط اسرائیلیات بولي چې دا اسرائیلیات دی چې بار نه لري، مګر نور علما د حدیث توهان وای برای اسرائیلیات خو هغه دی چې اصل او سند نه لري. دا روایت خو چې دی دغه په ترمذی کې راغلی دی، دغه په حاکم کې راغلی دی، دا رات چې ته په خپل لغه ته روایت تور کيه خپل سلفي طرز وابي طرز سره چلے، دا خطرناک خبره ده. دا به نه وایي چې دا غره کم و، ولی بل حدیث ته دې تایید کړي. په حدیث کې د سراغلی دي وای انه خدعهما ابلیس مرتين، مره په الجنه و مره په الارض. بل حدیث فروتي هغه به شک شان ده دي ته چې ته خېږه خلیه ته داسې یو شی نه سه برابر نو ټوخه یې منو کې کنټرول یې د اساس کې بیم پر بل نه غورځي شه. نو دا چې دی دا حدیث راځي چې شان دا دی چې دا شیطان را ولاړ سوی دی، څوک حوا او آدم علیه السلام دوا ورخه تایستل یا پلای په جنت کې چې هغه د غنم دانه په و خوړل هغه درخته په و خوړه دوم واره په مځکه کې خطایستل د مځکه کې خطایسته د غدي خدای حدیث او روایت تایید کوي چې وای شیطان دی دوا ورخه تایستل پلا الته بدلته دیو دغه روایت او حدیث دغه روایت تایید کوي دغه قصه چې ذکر سو او بل د دې په صحاح کې راغلی لکه په ترمذی شریف کې لکه په حاکم کې دغه روایت نقل کړي نو روایت په خپل ځان کې سیږي چې دا روایت تو سوا ولیدل زه نو اوس پر راځمه یو تفسیر یې کوم د دغه آیاتو دا دوه چې موږ تلاوت کړ دا به ستاسې په غوږ کې چې پر دغه مطابقت راځي داسې وایي الله وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړي یاست کوم تاسې من نفس واحده د یوه نفس څخه د دغه نفس څه مراد آدم علیه الصلات وسلام دا ته مبصرین اخلي دا ځینې وجعل او ګرځولې دی من هدا دغه نفس څخه وجعل ګرځولې د سمن یعنی خلقېلې د پیدا کړې دی من هدا دغه نفس څخه زوجها جوړه ده د څه د پاره لیس کنه چې آرام وکي دغه د یو نفس چې د ناری ندی ده جس کنه چې دی آرام وکي الیها و دغه زوجي او جوړې خپلې تشداد د جوړه و چې مخکې په ترجمه کې موږ ویل چې عادت الله پاک دغه سراغلی دی چې زوج زوجا چې زوج پر بیا بار ارڅ ټکرې خوري چې راسه د تزر آرام نشي دلته بل ځای سره نو وساکیر چې خپل کور ته راسي پر خپل بستر باندې کښینی بس کور ولای ورته راسي بس د تو وسایي آرام احساس وس الله ویل یس کنه چې سکونت وکي الیها و جهته معنا آرام وکي د زړه اطمینان ورته پیدا کی نو هغه دی خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی اس تاسو د چا څخه د نفس واحده څخه هغه آدم شو او دغه څخه جوړه پیدا کړی دغه څوک دغه حوا د خبرات کړ پسې فلما تغشا فلما هغه وخت تغشا چې د آدم پټکړه ها دا معنا هغه نږدې کتی ورسره وکی ګوري دغه تفسیر هغه دی د تغشا د زمیر او آدم تراجه کی واغه نفس واحده ته راجه کی تغشا چې دا نفس پټکړه چې آدم علی السلام ها څوک پټکړه د خپل جوړه معنا چې هغه حوا د دې غسل نږدې کت وکی حملت حملا خفیفا حملت دا حمل دارس ولا حملا خفيفا پس پک حمل سره ولي واده واره چې نطفه وري حمته د شيزي داخله شنو خسقل ني پک شي کې خو یو دونو نو کوي او بده یو دري احساس کړي نو په دې دا کله در نه خود الله د خفيف نوم پر شي شاو چې دا سپک فمرت دې ګرځي ول کول به په غسر اگر زه د خپل عاجز ونه کاوه دا ژوندۍ کول فلما اثقلت کله چې دا در نس ولا معنا څه وخت چې هغه حمل د پنس کې د جې غټ سو بارونه دا در نس ولا د عوا دې دواره د ادم او د حوا دعا وکړه غشتنه وکړه الله د الله څخه و امربهما د رب څخه د دوی لئن اتیتنا دلته خو ندی ته ته هم پیدا سوی دی چې نه باید چې معنا کچې شي کاغه بهیمه نسی یادار کم بیا غره کم هغه احتمالات چې هغه روایت څخه بیان سو چې خدای خبر ده لا چی شي نو دی دلته بره و مخص چې و د عواد واره دعا وکړه غشتنه وکړه الله د الله ربهما د رب څخه د دوی لئن اتیتنا کچیر تارا تګو کی و مشته صالحا په صالح اولاد صالح سمنا سالم چې معنا د سینې چې بار لکاته هم چې ولیدلی و چې بهیمه یا بل یا بل که په صالح اولاد تا مشتراتک وکي لنکونه نمش به خامه خاص من شاکرین د شکر گزارانو څخه مش بستا د پاره شکر ادا کو روایت هم په زین کې سوچ دینه د دعا ولیکي خو معنا خو خطرات ورته پیښ وداس فلما اتاهما فلما هغه وخت اتا چراتګ وکي ورکه اله پاک خو ما ودي دوه ورته صالحن صالح اولاد ورلره ورکی پاغه ودي تراتګ وکي جعل دي دوه وګرځول جعل تسنیه زمير دي ګوري تسنیه سیغه د بیا وچاو چاته راجس ادم حواته پر دا تفسیر ته دا وس زره وانه هغه ترجمه چې موږ ویل هغه دا رقم نه و جعل دي دوه وګرځول کو د فار د الله شرکا شریکان وګرځول بارانو دی د الله د پاره شریکان وګرځول په چیش کې شریکان ورلورځ فی ما په اغه اولاد کې اتاچ الله ور کړیو هما ودی د ورته اولاد کې شریکان ورسره وګرځول نو په اولاد کې شریکان څنګه وګرځول شرک خدري قسمه شرک په العقیده دی په العقیده دا معنی چې دا ساعت دا چې دا د اولاد د پلان را کړی دی دا یو شرک دی دا سم دم کو پر دی بل شرک به دادی په عمل العبادات هغه څه معنی چې بارا د دغه چا چې د اولاد ته نسبته چې د په خاطر ما ترا کول سي دغه پر نامه نظرونه کوي دا بل یو شرک فقط په قول دی هغه داري چې عبادت هم د الله تعالی په نظر د بل په چا پر نامه نه کوي، عقیده کې هم بل څوک خدای نه بولي، مګر په خوله کې دغسې نومان یادوي، عباره لکه موږ عبدالرسول نوم پر کړي عبدالنبي، خو خلاف الاولا نومان ناجایز نومان شریعت ته ثبات وي، وایي ته چې نه یې مشرک، خو د شرک ته هم ځینې کول کېږي. نو دا بیا دریم قسم شرک شو. نو جعل دی دواړو وګرځوه، آدم علیه السلام و حوا چا لرل له د هغه الله پاک لره دی وګرځول، شرکه شریکان یې وګرځول، پیما تاهما په هغه اولاد کې چې ودی تور کول سوی و، پس یا لوی فتعال الله عما یشرکون. اوس پر دغه تفسیر سوال واردېږي چې آدم علیه السلام خو چې و معصوم نبی و، عصمت خو دغه دی چې ګناه لا نه کوي، شرک و کفر خو هلته پرېږده و، نو ته څنګه سره لګیې د آیات کریمه چې په جعلا کې ضمیر راجع کوي و آدم و حوا ته، و جعلا دی دواړو وګرځوله له د الله دپاره شرکه شریکان یې وګرځول. نو آدم علیه السلام شرک کوه، کور والا چې د نبی مینه د هغې شرک کوه، نو تاته څنګه وایه دغه آیات کریمه خو دسته پکې راګرځي آیات هم دغه د تسنیه زمیر ویل چې علا ګرځول له د لره شرکا. دا خو یو سوال پر وارد شو. بل دا دی شرکا خو جمع ده، شریکان د شریک جمع ده، نو کچیر بل پرز دغه رقم هم یی دی د عبدالحارث نوم پر ایش ام یی دلته مثال پته، نو دا شرکا دی کده یو شریک دی، نو دا شرکا څنګه سره شي کې؟ نو برای د دې د جواب د پاره دا چې دا خو شرکا جمع ذکر شوی ده، د مفرد په معنی دی، شرکا معنی شریکان. جعل هذا آدم وحواء وغرزول له هذا ألا له شركاء وهم شركي ولا له وغرزول شركة سوق دي شاغة حارس نمدين فيما أتاهما كتواشد شركي ولا له وغرزول. نو كم شركة كاودي خما دا وصف لك معصوم جو أغا سوال واردي برا وادا أغا شرك في العبادة ندي مراد، أغا شرك في العقيدة ندي مراد، أغا شرك في القول فقط خبر يدار كم يدا كده مشركة كان يفا باتين كي أم مؤمن دي عقيدة أم دا مؤمن دا دا خبر غلطة زيني وسوله ادا خو نو چې دی بارا کوپر نه بلل کیږي. عبدالحارث نیمه پر کشش او کنه ادم هم په دې چې اصلي خالق و مالک الله عز وجل دی، دا هیڅوک لا نه دی، دا اولاد ماته الله را کړی دی، خو فقط په دې خاطر چې د زمر سره کومک وکړي، هغه هدایت دعا دا شالې وکړه، نو بارا به ولته دنه په کشش درون. دا شرک په عبادت دی، دا شرک په عقیده دی، دا شرک فقط په قول دی. یو شرک رقم خبره تر خلوزي عقیده نور سم د مؤمن دی. نو دا رقم ترجمه دی کړی دی، دا سواله چې دا رقم ځان خلاص کړی دی. فتعال الله عما يشركون، الله بلندي والرتبة دي پاک دي دا اغسة چه دي پا قول كلا شركي الا قولي شرك لنا مني نيكي نيه دي خوش اگر چه پا عقده كي مؤمن دي، اگر چه پا خبول اعمال كي عبادت دا مؤمن كي، خو اغا قولي شرك لا اغلا بد ايسا اغلا الا پاك وايزا زيني الوليم پا قولي شرك لنا يمرازي چه سوكي وكي لكم رجل عبد الرسول عبد النبي دا غس نمان سيري دا غا نمان چه دي ولي چه عبد اغا. نو دا خلاف الاولا کرد، شایسته نه دی. ولی نبی علیه السلام دغه سنمان په باره کې ویل چې شنمان عبدالله عبدالرحمن دغه نمان ورته ږدی، نو چې یا د انبیا و نمان لکه شعیب یا محمد یا ادریس نه دی، دا ابراهیم او یا خپل لکه عبدالله و عبدالرحمن دغه نمان شو دی. دغه یو تفسیر سغه سوالونه هم ستاسو د اسو د په امدی وکړله، هغه د دې چې د جعلات تورې تسنیه و زمیره و ادم و حوا ته راجی کی، او دغه د شرکات جمع و سوال ور یی چې دینو کله ډیر شریکان کول، خو یو هغه په معنا سره د چاس د مپرس د شریک سو پر شریک د سوال په سوارې سنو دی، کله شرک او کله په عبادت او کله په عقیده و برام قولی شرک د نمرادی. نو دا یو رقم تفسیر وسنو. زمو کسانو چې دی برای دغه سوال ځان خلاص کړی دی، اغه دې خلاص کړی دی په دې طرز. نور خو اغه آیت کریمه تر اغه ځای پورې چې دی چې فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحات تر پای پورې چې و چې موږ به د شاکران اوسه سپسی وای. فلما اتاهما دلته بر ځان دې خلاص کړی. فلما هغه وخت د دوم آیت یادو، فلما هغه وخت اتا چې علاوه ورکې هما ودي دواړو ته، یعنی اولاد هما د اتا و د هما تر منځ چې دی، الته د اولاد مضاف یې شدی بر ځان خلاص چې د دې اولاد کې ورکی صالحا ش اولادونه الله ورلره ورکړه. جعل دغه د دې اولادو د جعل خوم تسمیه د خو زمیر ادم او عواته راځي کړي بره واجعل اولادهما د جعل دا چیش کی جعل اولاد ته په دغه باندې چې اولاد ورواچو هغه پټ سمیر چې پدې کې هما دی هغه راښکاره ک دلته مضاف واړي د جعل په ما بینس کې چې جعل اولادهما اولاد دې داسې وګرځول شرکای وګرځول په چیش کې په ما پاره کې اتا چور کړی او هما یعنی اولاد هما دلته وګړي کدا ایس په خبره په یوه دلته بره مضاف شي چې وسنه د ادم علی السلام د حوا خبره پاتس و چې الله پاک ورکی هما و ادم حوا ته یا

نه دا سوال وارجیږي چې د مثال په طور ته دلته وایه چې بارنو شرک کله کاوه د آدم علیه السلام د عصمت سره منافات لري. د عصمت دلته کله آدم علیه السلام ته ضمیر راجع دي، ولې خو دغه خبره چې دلته ته وایه چې جعل له، دا جعلانو آدم و حوا ته راجع دي، خو دا نور زوج زوجیه ته راجع دي. آدم علیه الصلات وسلام او حوا د هغو هغه عصمت پاکي چې د بالکل په خپل ځای پاته سو سوال نه ورته متوجه کیږي. د شرکا چې دي د دې د جمعیت هم په خپل ځای باندې پاته سو سوال نه ورته متوجه کیږي. که ته دا صنعت استخدام بل ځای سوی دی وهمو ولي نه دي سوی. په سورة مؤمنون کې الله داسې وایي ولقد خلقنا الانسان، بې شکه موږ پیدا کړی دی انسان، من سلاله، د یو سلالې او د یو څیز خلاصې څخه، من طین، د خټو، د خټو هغه خلاصه چې وباسې نه اجبارې چې نه په ګډ لکلوشي دارکم. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، دا دولسم جرلسم آیات د سورة مؤمنون. څنګه وایي الله پاک موږ انسان پیدا کړی دی یو سلالې او خلاصې څخه، د چا د خټو، نو د خټو خلاصې څخه به آدم علیه السلام پیدا سوی کګرده، خو آدم پیدا سوی خو د خټو څخه د واره هغه جوړ کړي. پس یې څنګه وایي ثم بیا جعلنا، موږ وګرځوه هو دغه انسان، په تیرلسم آیات کې د هو ضمیر هغه انسان ته راجع کړي، نو هغه خو د سلالې څخه پیدا سوی، نو خټو بیا الله پاک په نطفه وړلې پورې همې چخ کړې، هغه څه کله کړي، خو آدم یې دغسې ځینې جوړ کړي. دا دې په دې آیات کې داسې چې ضمیر ورته راجع کړي باره بل انسان ځینې مراد چې د آدم علیه السلام زوی د په زامونو کښې بیا دا سلسله را روانه ده چې باره نطفه راځي د چا رحم ته لویږي، د ښځې و رحم ته لویږي. ثم بیا جعلنا، موږ وګرځوه هو دا څوک دا انسان، که ته هغه انسان خو د خټو څه پیدا کړي و همدا نو زوی مراد انسان خو پر زوی هم اطلاق کول کېږي. دا مو وګرځوه نطفه فی قرار مکین، په هغه قرار کې، په هغه قرارګاه او ځای کې چې هغه محفوظ دی، چې هغه د مور رحم دی، هلته مور واچوه. نو هغه خټې چې آدم علیه السلام ځینې جوړ شو هغه یې ورحم ته واچول. ګوره هلته چې دی د هغه انسان څخه د آدم بدن مراد دی چې د خټو جوړ دی، چې ضمیر ورته راجع کوي چې جعلناه، هو دلته بره هغه اولاده هم مراد شو. نو لکه په هغه دوو آیاتو کې چې دی دلته په دغه آیات کې هم دغه رقم سوی دی چې وار د واره د آیات تر دانیمې پورې چې ځې تر دغه ځای پورې د آدم او د حوا قصه الله وکړه برای پرېښول ده، برای نو بېرته رالې اولادې ته فلانه وخت هغه شه چې مطلق زوج پټه کړه. ها دا باره دا نور قصه پسې را شروع شول، کېدای شي زما په خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست. نو د دغه خبرې تایید چې دی دا ما ویل چې دغسې ترجمه یې وکړي محققین او مفسرون کړي، حضرت حاکم الامت چې دی هغه هم د دې خبرې تایید وکړي چې دغه تفسیر د سوالو څخه باره خلاص دی. که ته واښه نو هغه روایتونه څنګه شوه، هغه روایتونه چې باره داسې رال دی و هغه روایتونه د دغه آیات تفسیر نه دی، هغه مطلق د آدم علیه الصلات وسلام بله واقعه ذکر کوي. د غلطی سم ځان خلاص که چې ګرده حدیثونه غلط ولی یا دا اسرائیلیات دی منم اسرائیلیات ویي سیدی ادا د هغه د آدم علیه السلام بل قصه د ورپېښه سوې ده. هغه قصه خو دا نه منه چې نو د دغه آیات تفسیر به ته خامخا کوې چې دغه شا ضمیر به چا ته راجع کوي و آدم ته راجع کوي، دا به بیا وره چې هوا یې پټه کړه باره به نو سوالونه وارجېږي. د هغه روایاتو څخه ته د آیات ولې هغه رقم ترجمه کوې؟ تا آیات خو جلا دی، هغه کوم د دې تفسیر دی؟ نو خلاصه د خبرې یې ده چې پر دغه تفسیر باندې چې موږ وکړي هغه روایت غلطونه پر خپل ځایه پرېږدو، مګر هغه د آدم علیه الصلات وسلام بله قصه ده په روایت کې راغلې ده چې دغسې هم پېښه سوې ده. دغه چې بیا دی دلته د آدم علیه السلام د حوا غلطۍ ته ګر سره اشاره هم ده کړې، فقط الله دغه پر موږ احسان کښې شوي چې د یوه نفس و د یوې ښځې سیم پیدا کړي یاست. وروسته پاره د آدم په نسل کې چې دی غلطي الله راپورته کړې چې تاسې نو اوس دغه رقم کوي، ما دغسې احسان در باندې وکړي، پلار و مور مې در یو کړه ګرده ځینې پیدا یاست، مور و پلار مو یو دي ځینې پیدا سره ورونه یاست، مګر تاسې نو په هغه بدل کې چې باید زما شکریه ما ادا کړې تاسې دغه رقم کوي چې زوج را ولاړ سي د زوجې سره دې زکات وکړي باره بیریږي چې زما اولاد به څنګه سي معیوب به سي پیدا به سي نه به سي پیدا، نو باره شکرانېږي چې خدای پاکه زه به خامخا ستا شکر ادا کوم، مګر چې پیدا سي باره دغسې غلطۍ کوي باره نو هغه چا ته نسبتوي چې هغه د ده زړه غواړي، پلانی بابا را کړی دی یا پلانی بت را کړی دی، نه دی باره خدای شرکونه خو چې دي داسې نه چې خامخا موږ پر بتانو تاوان کړو. شرک چې دی که ژوندی څوک د الله سره شرک کړي هم شرک دی، حتی که نبی د الله سره شرک کړي خو شرک دی که نه دی، که ولی د الله سره شرک کړي خو شرک دی که نه دی. په دغه چې دا یو سړی ولی د الله سره شریک د ولی اهانت نه کېږي، دی بد سو کېدای شي په خبره پوهېږي. مثلا په دا مشایخ کې چې وفات سوي دي یو سړی دته د خدای نسبتونه کوي، داسې نه وایي چې خدای مې دی یا دی ما ته اولادونه را کوي، د ده را باندې نظر دی، پلانې کارونه را باندې کوي، دغه شیان یې ویل نسبت یې دته د هغه صفاتو د افعالو کوه چې د الله پاک مختص وه وده کې وکړي، نه په مشرکېږي. نو بره دا ولي بد شو، بره دا د قبر خاوند بد شو، خو دی بد شو، دی غلط استعمالیي. نو دغه په دغه دوه آیاتو کې دغه بیان و ترجمه خو نه ده پخوا تېره سوې ده، بېرته بیا پر دغه رقم چې هغه صحیحه ترجمه ده معنا چې سوال نه پروارېږي زه بیا راوایم. هو دغه الله الذي هغه ذات دی خلقت پیدا کړی است کوم تاسی من نفس واحده چې د یو نفس څخه چې هغه آدم علی السلام وجعل او ګرځول او خلق یې د من هاده دغه نفس څخه زوجه جوړه د چا کورواله د چا واده د څه د پاره لیس کو نه چې د سکونت وکړي هواغت تر دغه ځای د آدم د حوا خبره ختم شو چاله ما دغه سی احسان در سره کړی دغه سیم پیدا کړس دغه نن اصل می پیدا کړس او هغه ورده ورده خاور څخه جوړ دی کنه پس یې نو د اولادې مساله را شروع سه پله ما هغه وخت تغش چې یو زوج را ولاړ سی پټه کې هدا خپل کورواله ججکه تر سره وکي حملت دا حمل واخل حملا خفیفا سپک حمل چانو تفاده په مرات نو دا ګرځي دل کی به په دغه حمل سره وسا وسا ګرځي فله ما هغه وخت اسقلت چې دا در نسو دا عوا برنو دواره خو زوج مر په شاری اس شپږه څه پکې دا عوا دوارو بار دعا وکړه الله د الله څخه څنګه اومده چا څخه الله ربهما دای بدل کړم دره بسد دي دیس دعا وکړه ان اتی ته کتا راکی نو مشت ای الله صالحن سالم اولاد چای به ندر لو دینه لی ونه یونه جما خرف نستر ګړند دا ونه لاس پلچو لنه کو نه نمر به خامه خاکی جو من الشاکرین د شاکرانو څخه دا وعده خو وکړه الله وې د دې دا وعده دغه سی به وفاده شو پانه د پرکړ فلما هغه وخت اته چواره کی هما ودی دوارته الا پاک صالحن سالم اولاد ورکی جعل دین بر وګرزه ولده هود الا د فار شرکای وګرزه دین بر شرکا ګرځي اغه جوړه یو شرکا بل ابل خدای یو خپل اعتقاد چې ورته دا اغه جلاد پچیش کې شرکا وګرزل پی ما په اغه کې اتا چې ورکړي هما ودی دوارته کتا پدې کې نو کوم څنګه شرک وګرزاوه خو هغه د خاطر شرک بر اغه درې قسم پک شي کې جوړ سوله دلته چې د داسې چا په کې د آدم علی السلام د حواس هغه د شرک درې سره قسمونه جوړیږي او کالته پر حوا او پر آدم راغلی فقط شرک قولی او بارته ول د شرک سره مرا شرک قولی دی دلته درې سره جوړ شو چا او چا داسې کړی برای د غزوی نه ماته پلانې ملنګ راکی یا پلانې زیارت ته ولاړم هغه زیارت را لره راکی په لاره کې د شرک یو کې نه و کې واقع دغه عقیده و یا د مثال په تور برای نو خو چا اولاد را ته هم د په خاطر خدای را کړی دی اولاد خو نظر نه بده د پرنامه کوم دا پلانی بابا پرنامه د پس نظر دی چې ورنیش دی نسی خو بیا شرک په عمل او په عبادت وکي کنه وکي یا دا بل رقم شرک وکي نه هغه عقیده و چې د ماته اولاد را کړی اولاد خو خدای را کړی نه دغه عقیده کول نه دغه عبادت دا رقم کا و چې نظر د پرنامه کړی دا سیول نوم نو د نوم پرځده منو معنا د کی نسبت وکي چې غلام د مثال په تور غلامی پلان نه دی دا غلام شاه هغه ملنګ فرض کړ چې شاه صاحب نومیږي اده دا غلام شاه دی یا عبد شاه دی دا هغه بنده دی دغه شرک په قول سو دا هم پکې ګرالي کنه لري بار درې سره قسمه شرک پکې تطبیق کیږي پر دغه رقم راسي چې په دغه اولاد کې د ادم دغه خلک راځي څوک شرک په چا کې په عبادت کې څوک په عقیده کې څوک په رقم کې په قول کې دا ګرد بار پکې جوړ سو کنه او چې د ادم حواس چې دا څنګه د قسمه علاقه کړي وای بار خو هغه یو شرک په قول جوړ دی ول جدي په شان کې خو نه سو ویل چې شرک په عقیده کا یا شرک په عبادت کا ادم علی السلام ګرد د قسمه شرک ګرد صریح کو پر دی ا بار باندې یو قولي قدر جوړ دی چې په قول کې دا رقم مازی په خبره کې دا رقم وکړه او چې دا کې صف اولاد افسي وروتړي برګر د پکشي کې جوړې سره برابر بس نه الله پاک فرمای فتعال الله فتعال نو دې بلند شان دي بلند رتبه دي الله الله پاک عما دا اغه ټول شان څه خو شرکون چې دې شرکی الله یې ولا کوي و شرک تر ضرورت لره در څه دې سره شرکی زجه منزهم زجه نه پاکم شرک خو اغه څوک پیدا کوي ځانته چې مال کمزورې خپل کارګر د نشي پر کولې برای یو شرک هم پیدا کوم الله وځي شریک څه کوم خو زما ټول کارونه چې د کون په یکون په امر سره دي نو دلته اسباب ته ضرورت ته کوي خو دي بنده خو چې کار کوي اسباب ته ضرورت لري نو برای خود چې اسباب نو ګرځي د دې نس چلول برای انډوال امر سره پیدا کی الله پاک خو دې ټول سمونه زه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.